program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Prokuratura czeka na opinię biegłych w sprawie śmierci Igora. Dopiero później będzie mogła postawić zarzuty. Matury na ostatniej prostej, przed maturzystami ostatnie egzaminy pisemne, a w piątek ustne. Francuscy śledczy na tropie gigantycznej korupcji przy przetargu na dostawę okrętów podwodnych dla Brazylii. Śledztwo w sprawie śmierci Igora zakończy się do połowy września, zapowiada prokuratura krajowa. Do tragedii doszło 15 maja ubiegłego roku. Mężczyzna zatrzymany przez policję na rynku we Wrocławiu w komisariacie został kilkakrotnie rażony paralizatorem. Wkrótce potem zmarł. W sobotę nagrania w tej sprawie przedstawiła telewizja TVN24. Do Wrocławia został skierowany specjalny zespół kontrolny MSWiA. Funkcjonariusz, który w ubiegłym roku użył paralizatora wobec Igora S., zostanie zwolniony ze służby, poinformował rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Minister spraw wewnętrznych i administracji polecił również, aby wdrożyć procedurę zwolnienia ze względu na dobro służby policjanta, który używał taser już w komisariacie policji. Według rzecznika komendy głównej policji działania funkcjonariuszy wobec Igora S. były zasadne. Zachowywał się on od samego początku dziwnie, był to policjantów opryskliwy, zachował się wulgarnie i też agresywny. Śledztwo w sprawie śmierci Igora S. prowadzi prokuratura w Poznaniu. Do połowy czerwca powinna ona otrzymać ekspertyzę biegłych z wyspecjalizowanego laboratorium kryminalistycznego. Chodzi o ustalenie, czy wobec mężczyzny obok chwytów obezwładniających, kajdanek i paralizatora stosowano jeszcze inne środki przymusu bezpośredniego. Dochodzenie ma się zakończyć do połowy września. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rozpoczyna się ostatni tydzień zmagań maturalnych. Egzaminy pisemne zakończą się w środę, ustne w piątek. Z maturą mierzy się w tym roku ponad 280 tysięcy absolwentów liceów i techników. Jeszcze tylko w poniedziałek język hiszpański, we wtorek włoski, a w środę języki mniejszości narodowych, kaszubski, łemkowski oraz przedmioty do zdawania w języku obcym dla klas dwujęzycznych. I to koniec matur pisemnych. Do piątku potrwają egzaminy ustne. W tej części absolwent musi obowiązkowo podejść do egzaminu z języka polskiego i języka obcego. Forma zdawania tych przedmiotów jest nieco inna, ale jak podkreśla dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. Troszkę inaczej, ale zasada jest ta sama. Przygotowanie, wypowiedź. A za egzaminatorami pierwszy weekend poprawiania prac maturalnych. Ogólnopolskie wyniki matury 30 czerwca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Unijne kraje upoważnią Komisję Europejską do rozmów z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Ministrowie do spraw europejskich 27 państw przyjmą dyrektywy negocjacyjne. Rokowania Brukseli z Londynem rozpoczną się prawdopodobnie 19 czerwca, 11 dni po przedterminowych wyborach parlamentarnych na Wyspach. Wytyczne do negocjacji są znane, bo wcześniej uzgodnili je unijni przywódcy. Później Komisja Europejska przełożyła je na język prawny i dziś dyrektywy zostaną zaakceptowane. Priorytetami Unii w tych rokowaniach mają być rozliczenia finansowe z Londynem i zagwarantowanie praw Europejczyków, w tym Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Negocjacje będą prowadzone w cyklach czterotygodniowych. Pierwszy tydzień to będą przygotowania. Przedstawiciele 27 rządów będą przygotowywać dokumenty dla Komisji. W drugim tygodniu Bruksela i Londyn mają wymieniać się tymi dokumentami. W trzecim będzie odbywać się runda negocjacyjna, a w czwartym tygodniu Komisja będzie zdawała relacje przedstawicielom 27 krajów z wyników rozmów. I wtedy też będą odbywać się przygotowania do kolejnej rundy negocjacji z Wielką Brytanią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Gigantyczny przetarg wojskowy pod lupą francuskiej prokuratury. Chodzi o kontrakt na sprzedaż okrętów podwodnych Brazylii. Umowa opiewa na kwotę 6 miliardów 700 milionów euro. Dotyczy czterech jednostek o napędzie elektrycznym, jednej o napędzie atomowym. Śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie korupcji. Podejrzewają, że Brazylijczycy podjęli decyzję o zakupie okrętów podwodnych w zamian za łapówkę, informują media nad Sekwaną. Krajowa Prokuratura do Spraw Finansowych zainteresowała się możliwością wpłacenia ogromnej łapówki przy okazji zawarcia kontraktu przez Francję z Brazylią na dostarczenie jej okrętów podwodnych oraz najnowszych technologii. Rozmowy w tej sprawie zostały sfinalizowane pod koniec 2008 roku, dokładnie 23 grudnia w czasie wizyty ówczesnego prezydenta Piątej Republiki Nicolasa Sarkoziego w Brazylii. W roli gospodarza występował Lula, w owym czasie prezydent Brazylii. Kontrakt opiewał na ponad 6,5 miliarda euro. Według mediów francuskich łapówka miałaby sięgać kilku milionów euro. Delegacja Krajowej Prokuratury do Spraw Finansowych, której towarzyszą przedstawiciele francuskiego Biura Policji Antykorupcyjnej, niedawno udała się do Brazylii, gdzie tamtejsza prokuratura miała zaproponować wspólne śledztwo w tej sprawie. Francuski wymiar sprawiedliwości ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza informacjom podanym przez media. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Szwajcarze nie chcą elektrowni atomowych. We wczorajszym referendum 58% głosujących poparło uchwalony przez parlament pakiet energetyczny. Wprowadza on zakaz budowy nowych elektrowni atomowych. Te istniejące będą pracować tak długo, jak nadzór nuklearny uzna to za bezpieczne. Nowy pakiet zaostrza też dopuszczalne normy emisji dwutlenku węgla przez silniki samochodowe. Zacznie obowiązywać w przyszłym roku. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Michał Gąsiorowski. I tak się zastanawiam, to były ligowe hity, czy to nie były ligowe hity? Kibice czekali z wypiekami na twarzy, tymczasem okazało się, że w spotkaniach Jagiellonii z Legią i Lecha z Lechią padło tylko kilka celnych strzałów, nie padły w ogóle gole, oba spotkania zakończyły się bezbramkowymi remisami. No i znowu uniwersalna wypowiedź o tych dwóch meczach, tym razem z ust trenera Legii Jacka Magiery. Mało gry w piłkę, dużo kopaniny, dużo prowokacji, mało sytuacji, sprawiedliwy wynik. Nic dodać, nic ująć. Legia prowadzi w tabeli, ma dwa punkty przewagi nad Jagiellonią, Lechem i Lechią. Przez Włochy przebiega od wczoraj, właściwie całe Włochy są pokryte taką czarno-białą flagą w czarno-białe pasy. O, tak bym to określił, bo Juventus Turyn zdobył mistrzostwo Włoch po raz 33 w historii. 3-0 tym razem pokonał Crotone i to był ten decydujący mecz. 33 mistrzostwo, czyli zupełnie tak jak Real Madryt, który także został mistrzem po raz 33, a postawił kropkę na D, wygrywając 2-0 z Malagą. To autorska Liga Zidana z bardzo dobrze zaplanowanym podziałem ról wśród aktorów z najwyższej półki. Ocenił sukces sportowy as. To najszczęśliwszy dzień w karierze. Będąc trenerem, kompletnie zmienia się perspektywa. W koszulce tego klubu wygrałem wszystko, co jest możliwe, ale wygranie ligi kierując drużyną to najwyższe wyróżnienie, mówił Zidane. Za 12 dni Real Madryt rozegra z Juventusem Turyn finałowy mecz Ligi Mistrzów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Anglii też już wszystko jasne. Chelsea przed Tottenhamem i Manchesterem City. W Lidze Mistrzów zabraknie za to w przyszłym sezonie Arsenalu. Pytanie, czy zabraknie też trenera Arsena Wengera. A w Niemczech Robert Lewandowski nie strzelił gola w ostatniej kolejce, za to Pierre-Emerick Aubameyang strzelił dwa i to on został królem strzelców. Jestem bardzo szczęśliwy. Przede wszystkim dlatego, że wywalczyliśmy trzecie miejsce w tabeli, ale cieszę się również z armaty dla najlepszego strzelca. To był emocjonujący pojedynek. Zrobiłem to, by pomóc mojej drużynie i bardzo jej dziękuję. Szczęśliwi są również piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce, którzy pokonali 31-24 Wisłę Orlen Płocki, zdobyli Puchar Polski, a także hokeiści Szwecji. Po serii rzutów karnych wygrali z Kanadą i zostali mistrzami świata. Przed nami słoneczny dzień, zachmurzy się i może przelotnie padać na południu, a także na wschodzie. Na wschodzie możliwe również burze i to z gradem. Wiatr słaby nad morzem, umiarkowany i dość silny, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę, ciśnienie waha się, a temperatura od 18 stopni w Koszalinie, 19 w Łodzi, Trójmieście i Augustowie, 20 w Olsztynie, Toruniu, Poznaniu, Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie, 21 w Szczecinie, Białymstoku i Rzeszowie, do 22 stopni w Warszawie i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup telewizor Sony 55 cali 4K Ultra HD za 5999 zł, a otrzymasz do 550 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. To ja, nowy Volkswagen Golf. Teraz jeszcze bardziej intuicyjnie odpowiadam na twoje potrzeby. Daję ci wygodę, bo to ty wybierasz informacje widoczne na cyfrowych zegarach, a także oszczędności, bo na ekranie nawigacji zawsze wskaże ci najniższą cenę paliwa w okolicy. Bo dobry przyjaciel rozumie cię bez słów. Poznaj lepiej nowego Volkswagena Golfa. Warto, gdyż teraz dodatkowo zyskasz 4000 zł. Volkswagen. How to be beautiful. Discover your way.

Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Witam Pana, witam Państwa. Gazeta Wyborcza ogłosiła swojego człowieka roku. Został nim Frans Timmermans, pierwszy przewodniczący Komisji Europejskiej. No i gazeta podkreśliła, że to jest wielki przyjaciel Polski, który walczy o demokrację w Polsce. Dla Pana to też jest wielki przyjaciel Polski i ta walka o demokrację, też ją Pan dostrzega? Pan Timmermans jest przedstawicielem kraju, w którym nie ma Trybunału Konstytucyjnego, więc nie wiem, czemu tyle się na jego temat wypowiada. Pan Timmermans jest przedstawicielem lewicy w Królestwie Niderlandów. Zresztą Partii Pracy, która poniosła dotkliwą porażkę w ostatnich wyborach parlamentarnych, więc rozumiem, że zamiast o porażce swojej partii woli mówić o Polsce, taka ucieczka do przodu. Natomiast ja obserwowałem go w czterech debatach na temat Polski w Parlamencie Europejskim i mogę stwierdzić, że jest to człowiek, który w ogóle nie przyjmuje żadnych argumentów, faktów, konkretów, ma swoją wersję, jej się trzyma i absolutnie nie jest otwarty na dialog. Timmermans wielokrotnie Polskę atakował. No akurat Gazeta Wyborcza, która nieraz atakowała polską tradycję, polską historię i która nie znosi wybranych w wyniku demokratycznych wyborów obecnych polskich władz, nagradza takiego polityka, który Polska na forum narodowym bardzo mocno krytykuje i atakuje. Żenujące, ale widocznie tak krawiec kraj jak materii staje. A pan sam rozmawiał kiedyś z Timmermansem? Próbował go przekonywać tak osobiście, czy tylko go zna pan, że tak mówiąc, publicznie wystąpił? W naszym imieniu czynił to pan profesor Legutko, ale jakby to powiedzieć, bez żadnego skutku. Jest to człowiek impregnowany na argumenty, a w dyskusji oczywiście zabraliśmy głos szereg razy. Padały konkrety, padały bardzo jasne argumenty, ale także fakty. Później w swoich wypowiedziach pan Timmermans w ogóle się do tego nie odnosił. On wie lepiej. Pamiętam jako historyk 68 rok, ta nagonka antysemicka, która była wtedy obrzydliwa. Jeden z ideologów, ideologów PZPR-u, którzy to robili, był pan Tadeusz Kur i zdjęty artykuł przez cenzurę Kur wie lepiej. Tak mi się to przypomina w kontekście pana Timmermansa. On też wie lepiej. A propos wiedzy lepiej bądź nie wiedzy lepiej, Komisja Europejska w zeszłym tygodniu, w środę, ogłosiła, że są kraje, które nie chcą przyjmować uchodźców relokowanych z Unii Europejskiej. Wymieniła Polskę, Węgry, Austrię i Parlament Europejski w swojej rezolucji w czwartek z kolei zrobił mniej więcej to samo. Również wezwał te kraje do relokacji, czyli do przyjmowania uchodźców, piętnując w tym przypadku Polskę. Wygląda na to, że jednak w tych zderzeniach Polska, Unia Europejska przegrywamy. Po pierwsze wyjaśnimy, co znaczy relokacja, takie piękne słowo. Przymusowe przyjmowanie uchodźców, migrantów spoza Europy, głównie islamskich. A spośród 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej żaden, podkreślam, żaden nie wiązał się w pełni z tych zobowiązań, które zapadły na szczycie Unii w Brukseli we wrześniu 2015 roku. Ale inne przynajmniej próbują pokazać, że coś robią. Dwa z tych krajów, Finlandia i Malta, zbliżają się do tego limitu. Pozostałe w różnym stopniu. Natomiast, żeby było jasne, no akurat Polska nie jest celem destynacji, nie jest żadnym celem marzeń dla tych uchodźców. Oni ze względów socjalnych, ekonomicznych wolą żyć w krajach bogatszych. Polska jest jednym z 7 najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej, gdy chodzi o PKB na głowę mieszkańca. W Polsce socjal, no, także dla naszych obywateli nie jest za wysoki, ale dla gości, dla uchodźców również. Oni to doskonale wiedzą, dlatego wybierają inne kraje, ale ponadto też jest przykład kulturowo społeczna, cywilizacyjna. Głównie są to muzułmanie i oni wolą być w krajach, gdzie mają wieleset tysięczne, czy nawet milionowe wspólnoty muzułmańskie, krajach takich jak Francja, Niemcy, Belgia, Holandia. Już pomijając kwestię tego, że te kraje są od nas znacznie bogatsze. Więc po pierwsze wcale uchodźcy do nas się nie garną, a po drugie ja przestrzegam przed takim mówieniem, że no przyjmiemy tam trochę uchodźców i na tym koniec. No po pierwsze pani premier Kopacz w imieniu rządu PO-PSL zobowiązała się do przyjęcia nie 7, tylko 12 tysięcy uchodźców w dwóch ratach. A to po pierwsze. Po drugie jest nakazane przez prawo międzynarodowe łączenie rodzin. Jeżeli jakiś uchodźca chce posadzić rodziny, a zwykle mają rodziny wielodzietne, liczne, to dany kraj musi to zrobić. Ich dzietność jest bardzo duża już w tych nowych krajach osiedlenia w Europie. W związku z tym, jeżeli mówimy o 12 tysiącach, to jest tak w praktyce naprawdę w przyszłości około 70-80 tysięcy, dużo więcej. I przykład Finlandii, która przyjęła 100 Somalijczyków w roku 90, po czym ma ich teraz 180, podkreślam, 180 razy więcej, 18 tysięcy Somalijczyków mieszka w Finlandii. Więc to polszkuje. Przyjrzyjmy się tym argumentom, które są za. Pierwszy, który się pojawia, to dosyć prosty. Dotrzymuje się umów zawartych w imieniu Polski. Poprzedni rząd się premier Kopacz się na to zdecydowała, ogłosiła to, a obecny polski rząd tego nie przestrzega. Czy tu nie powinna istnieć ciągłość zobowiązań? Dla polskiego rządu, przynajmniej tego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości, najważniejsza jest wola Polaków, wola obywateli. Prawie 80% Polaków nie chce imigrantów spoza Europy, głównie islamskich. To jest absolutnie rzecz dla nas fundamentalna i podstawowa. I nie jest prawdą, to muszę to mocno powiedzieć, że my jesteśmy jakimiś islamofobami. Polska przyjęła prawie 100 tysięcy muzułmanów, uchodźców z Czeczenii w końcu lat 90. po agresji Federacji Rosyjskiej na Czeczenię. A więc byliśmy znacznie wcześniej niż inne kraje europejskie otwarci i gościnni dla muzułmanów. No i na sprawa, że tylko 1000 z nich zostało, bo oni woleli potem pojechać do bogatszych krajów. Tylko tutaj od razu mówię, są argumenty, panie redaktorze, no tak, przyjmijmy ich, potem oni od nas i tak wyjadą. No, to nie jest takie proste, ponieważ tutaj ustalenia unijne są bardzo jednoznaczne. Jak my ich przyjmiemy, to oni tu mają być. I jeżeli na przykład uciekną do Niemiec czy do Austrii, to służby niemieckie czy austriackie ich z powrotem do Polski przywiozą, a tylko że na koszt polskiego podatnika, na koszt polskiego państwa. A więc ta cała operacja jest dużo bardziej skomplikowana i ma dużo bardziej negatywny kontekst, niż to się wydaje. Drugi argument, bardzo często podnoszony w tej dyskusji, dotyczy czegoś, co można by nazwać polską tożsamością. Polacy w większości deklarują, że są chrześcijanami, katolikami. Papież Franciszek wzywa do otwarcia granic dla imigrantów, do pomocy dla nich. Kościół też się tego domaga, a rząd mówi nie. No to co jest z tą polską chrześcijańską tożsamością? Czy to jest tak, że ona jest tylko na pokaz, jak twierdzą krytycy? Czy dlaczego tych ludzi, którym grozi prześladowanie, los, żyją w gorszych warunkach, dlaczego nie przyjąć? Tak brzmi ten argument. Już mówiłem o tych 100 tysiącach Czeczenów, które przyjęliśmy. Również Polska jest bardzo otwarta na ludzi, którzy nie tylko z powodów ekonomicznych, ale wyjeżdżają od naszego sąsiada z Ukrainy, ponieważ tam toczy się wojna faktycznie, nie tylko wojna hybrydowa, ale Ukraina została napadnięta przez Rosję. My tych ludzi przyjmujemy i przyjmujemy z otwartymi rękoma. Te zarzuty są zupełnie niecelowe. Ponadto przypomnijmy, żeśmy też przyjęli już trochę uchodźców z Syrii na zasadzie sprawdzenia ich przez poszczególne organizacje charytatywne polskie. Olbrzymia większość z nich z Polski wyjechała. Podkreślam, oni tu wcale nie chcą być. I wreszcie kwestia tego, co jest określane jako korytarze humanitarne. Jestem tego wielkim zwolennikiem. A co to oznacza? No to oznacza na przykład, że państwo polskie leczy, tak, leczy w polskich szpitalach, płacąc polskim lekarzom, polskim pielęgniarkom za leczenie ofiar wojny, konfliktów na przykład w Syrii. Ci ludzie do nas przyjeżdżają na okres kilku tygodni, kilku miesięcy, dostają na taki czas wizy, rehabilitacja, nawet okres dłuższy, po czym tam wracają. Nie zostają tutaj. nie sprawdzają rodzin. To są korytarze humanitarne i wydaje mi się, że tutaj jak najbardziej możemy, powinniśmy to robić. Pan, ja się tym różnię od wielu polskich polityków, którzy na ten głos zabierają, na ten temat zabierają głos, że ja byłem w obozach dla uchodźców, byłem w Iraku, w Kurdystanie, byłem w Libanie, w Jordanii i to jest charakterystyczne. Tam na przykład ci uchodźcy chrześcijańscy, oni nie chcą jechać do Europy, oni chcą wracać do Mosulu, gdzie chrześcijanie mieszkają od setek lat. A uchodźcy muzułmańscy jak najbardziej do Europy chcą jechać. No, czemu my mamy płacić, panie redaktorze, za błędy polityki migracyjnej krajów innych, takich jak Niemcy, Francja, kraje Beneluxu, Holandia, Belgia. Jeszcze jedna rzecz. Polska nigdy nie miała kolonii. Inne kraje, nasi zachodni, bliżsi, dalsi sąsiedzi, Europa Północna, Południowa, budowały przez wieki swoją potęgę ekonomiczną na koloniach. Gdy teraz przychodzi płacić odsetki, mówiąc metaforycznie, od tych kolonii w postaci imigrantów, to nagle mówi się o tym, że kraje Nowej Unii, kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Polska musi za te odsetki z tytułu kolonii płacić. Uważam, że nie powinniśmy tego płacić, ani Polska, ani kraje Grupy Wyszehradzkiej, kraje bałtyckie, kraje bałkańskie, nigdy kolonii nie miały. Ale ta argumentacja zdaje się, że nie bardzo trafia do przekonania przedstawicielom Unii Europejskiej. Też w zeszłym tygodniu Donald Tusk, jako przewodniczący Rady Europejskiej, powiedział, że jeśli Polska nie będzie dalej przyjmowała uchodźców, jeśli no, nie zgodzi się na tą proponowaną przez Komisję Europejską, na to proponowane przez Komisję Europejską rozwiązanie, to musi się liczyć z konsekwencjami. W domyśle, to oczywiście nie zostało wprost powiedziane, no ale w domyśle można sądzić, że będą to bądź kary finansowe, bądź inne formy nacisku, bądź rozprawa przed Trybunałem Europejskim. Czy nie lepiej w tej sytuacji, brzmi wtedy argument, no nie wiem, chociaż pokazać, że jest się bardziej otwartym, żeby się nie narażać na to takie frontalne starcie z Unią Europejską? Przetłumaczę to, co powiedział pan rektor Paweł Lisicki z języka dyplomatycznego na normalny język. Czy mamy ulec szantażowi, tak? Otóż odpowiedź jest taka, nie ulegniemy szantażowi. Tym bardziej, że uwaga, Unia Europejska nie ma jeszcze żadnych regulacji prawnych dotyczących konsekwencji odmowy przez jakikolwiek kraj członkowski przyjęcia uchodźców czy imigrantów. Nie ma czegoś takiego. Była taka propozycja na papierze, przyjęta przez Komisję Europejską wiosną 2016 roku, rok temu, aby karać kraje, które nie chcą uchodźców wziąć, grzywną w wysokości ćwierć miliona euro, czyli ponad miliard złotych za każdego nieprzyjętego uchodźcę. Komisja Europejska z tego się potem wycofała. Potem były sugestie komisarza greckiego Avramopoulosa, żeby odbierać fundusze unijne. Też oficjalnie nie zostało to przyjęte. Teraz słyszymy, że te kraje, które nie chcą uchodźców, mogą na przykład płacić, czy dawać etaty na agencję Frontex, agencję do obrony, ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Ta agencja się mieści w Warszawie, więc czy ja wiem, to może nawet dobry pomysł, żeby... Musimy już kończyć, bo teraz ja żeby jestem... Żeby wspierać agencję, która jest w Warszawie. Ja poniosę konsekwencje, jak tutaj nie zakończymy na czas. Będę pana bronił, panie doktorze. Dobrze. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję panie doktorze. Zapraszamy do reklamy. Pomagamy spełniać marzenia. Jeszcze tylko 3 dni rabatów na nowe technologie. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nawet do 500 zł taniej w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kolejne urodziny? To bez znaczenia. Mam tyle lat, na ile wyglądam. Więc kiedy zauważyłam u siebie pierwsze oznaki starzenia, natychmiast sięgnęłam po Biolik 35+, antyoksydacyjne serum odbudowujące. Biolik zwalcza wolne rodniki, przez co chroni skórę przed starzeniem, a także zawiera ekstrakt z akmeli, który odbudowuje włókna kolagenowe, redukując zmarszczki. Efekty? Zauważyłam już po pierwszym użyciu. Biolik 35+, sprawia, że wyglądam młodo. I tak też się czuję. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Panie Tokugawa, i co panu smakowało bardziej? Mój nowoczesny wege ramen z mini kukurydzą. Czy raczej mój tradycyjny gulasz po azjatycku. No, jak smakowało, panie Tokugawa? Mamy jaku! Mamy jaku? Jaku mamy! Gotuj nowocześnie, bo teraz w Lidlu świeża mini kukurydza w supercenie 3,99 za 125 gramów. Lub tradycyjnie, bo gulasz cielęcy deluxe tylko 14,99 za 400 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego.

eyes, I'm on a different kind of high. A rush of blood is not enough. I need my feelings set on fire. Now I'm deep in it, infatuated, strong attraction, side by side, and I know that you want to. Tak właśnie się prezentuje nasza piosenka dnia. No ładna, ładna. The XX. Odwrotnie. The XX. O, tak, tak właśnie. Taki minimalizm trochę w muzyce. Zauważyłeś? W tym utworze wypłynął. Taki? No ja nigdy nie byłem krytykiem muzycznym, ale jak miał coś opisać, słyszę, to... Troszkę jednak. Namiastka jest. Krystian Hanke, za chwilę ułożymy słowo. Mam wrażenie, że dzisiaj będzie bolało, ale no musimy to przejść. To nie jest słowo strzykawka. Jeśli chodzi o okładki tygodników, to zwracają uwagę dwie przede wszystkim. Myślę, że dość szokująca niektórych okładka Newsweeka. Czy to was szokuje? Zresztą jest tytuł. No, starsza od pana, pani w akcie miłosnym oboje. Natomiast do rzeczy, no oczywiście to nie jest pornografia, no tylko tak to wygląda. W tygodniku do rzeczy natomiast Grzegorz Schetyna można powiedzieć, w jeszcze ciekawszej pozie. Ziemkiewicz bez litości, Schetyna się zakiwał. No z takiej pozycji figury gimnastycznej to trudno się rozplątać, jak ktoś nie umie. Czy umie? A to już jest zupełnie inna sprawa. Splątanie w PO. Rafał Ziemkiewicz pisze, największym problemem Grzegorza Schetyny jest to, że chciałby być Jarosławem Kaczyńskim, jednak to, co szefowi PiS się udawało, jemu nie wychodzi. Ale w rozmowie dwie strony dalej, Marka Migalskiego z Adamem Szłapką, posłem, sekretarzem generalnym Nowoczesnej, z którą to partią pan przewodniczący Schetyna niekoniecznie się może lubi, przeczytamy, że Schetyna będzie dobrym pisowcem. Taka szpilka od konkurencji. No i tak to wygląda w tygodniku do rzeczy, aż dochodzimy do ciekawego też tekstu. Musimy mieć kanał, w którym Piotr Gursztyn broni idei przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Nie jest to ekstrawagancja, to rozwiązanie, które jest racjonalne i było planowane od stuleci. Pisze autor, uzasadniając, posługując się argumentami choćby rozwoju rozwoju żeglugi pasażerskiej, bo to, co na razie jest, jest małe. Odprawiając z kwitkiem argument, że przecież mamy Gdańsk. No i także argumenty stoczni budowy historyczne, posługując się przykładami. Może warto zajrzeć. Piotr Gusztyn w Do Rzeczy pisze. No i także Wojciech Wybranowski o aferze reprywatyzacyjnej. Były wiceszef kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy. Dostał 200 tysięcy euro od handlarzy nieruchomościami za pomoc w nielegalnym przejęciu działki w stolicy. Dowiedziało się Do Rzeczy i w tekście rekiny reprywatyzacji w sieci sprawę opisują. W sieci kto się boi komisji jakiego, między innymi strach, to uczucie wywołuje dzisiaj komisja weryfikacyjna, która w czerwcu rozpocznie swoje prace nad jednym z największych przekrętów trzeciej RP. Afera reprywatyzacyjna to nic innego jak gigantyczne uwłaszczenie, które odbywały się za zgodą i wiedzą ówczesnych władz państwa stolicy oraz elit prawniczych i biznesowych. Pisze Wojciech Biedroń w tygodniku w sieci właśnie. Ale to jeszcze otwórzmy Newsweek w tym momencie i tekst Kaczyński-Tower, właśnie Tower, mówi o tym, że kontrolowana przez PiS spółka zbuduje 140-metrowy biurowiec na działce, o którą upomina się rodzina dawnego właściciela. Inwestycje pilotują sekretarka prezesa, jego kierowca i zaprzyjaźniona specjalistka od weków. Czytamy w Newsweeku, mieć ziemię w rejonie ulicy Twardej to siedzieć na żyle złota. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wieżowca działka będzie warta 130 nawet milionów złotych. Czytamy w Newsweeku. Nieruchomości zawsze przyciągały żyła złota. O, to jasne. Co jeszcze? To wróćmy jeszcze na chwilę do tygodnika w sieci, bo tutaj na okładce już skręcony przetarg, czyli ujawniamy karakale, to afera Platformy. Czy tam pisze tygodnik w sieci? Opozycja mówi o największej aferze PiS i chce komisji śledczej w sprawie przetargu na śmigłowce. Być może to dobry pomysł, lecz czy nie okazałby się zabójczy dla Platformy, która pierwsza i najgłośniej się tego domagała? Im głębiej zaglądamy za kulisy tej sprawy, tym większe patologie odkrywamy. To rzeczywiście niebywały przekręt, ale odpowiedzialność za niego spada wyłącznie na poprzedni rząd, piszą Marek Pyza i Marcin Wikło w tygodniku w sieci, a dalej także rozmowa z Wacławem Berczyńskim. Jak wykończyłem karakale? Słowo wykończyłem wzięte w cudzysłów. Choćby na to zatem wykończenie odnosiło się do zapoczątkowania krytyki wobec oferty Francuzów, którą chciał przyjąć rząd Ewy Kopacz, pyta w sieci. Oczywiście nie zamierzałem się kryć z moją opinią i nigdy tego nie robiłem, ale nie miałem żadnych możliwości decyzyjnych, odpowiada Wacław Berczyński. To jest tylko fragment tej rozmowy w sieci. No to ta okładka szokująca w Newsweeku odnosi się do tekstu dotyczącego związków starszych kobiet z młodszymi mężczyznami. W Polsce związki starszych kobiet z dużo młodszymi mężczyznami to wielkie tabu, często są udane, ale nawet wtedy partnerzy wolą je ukrywać. Czytamy w tygodniku Newsweek. Żona prezydenta Francji jest starsza od niego ponad 20 lat, zgroza. On ją kocha, całuje, docenia, oburzające. Szczególnie w Polsce. U nas takie związki się ukrywa. No, opinie ekspertów także w tym tekście państwo znajdą w Newsweeku w tym tygodniu ten tekst. O polowaniu na Platformę, czyli ujęcie sprawy z drugiej strony. Kontrolowana przez rząd prokuratura prowadzi kilka śledztw, w których przewijają się nazwiska czołowych polityków PO. Działacze PiS liczą, że kiedy zaczną się zatrzymania, notowania ich partii wzrosną. Czytamy. W Newsweeku, a we wprost zaczęliśmy od Grzegorza Schetyny w Do Rzeczy, no to skończymy Ryszardem Petru we wprost. Nie muszę być liderem Nowoczesnej, mówi, tylko u nas, zaznacza wprost Ryszard Petru po raz pierwszy o związku z Joanną Schmidt, spadku jego partii w sondażach i konflikcie z Platformą Obywatelską. Ten wywiad, a także tekst o ministrze sprawiedliwości. Życie w rękach ministra Zbigniew Ziobro, a zwłaszcza po sobotnim kongresie jest także na językach. No i obyczajowo jeszcze ważny tekst, Szkoła Bicia, także we wprost, bo pobita w Gdańsku gimnazjalistka kilka dni wcześniej zgłaszała szkolnemu pedagogowi, że czuje się zagrożona, ale odeszła z kwitkiem. Jak wygląda taka pomoc? W tygodniku wprost tekst na ten temat. Dziękujemy bardzo. Krystian Hanke jeszcze zostaje, bo teraz... Zapraszamy na słówko. Zapraszamy Państwa na słówko i drużyna poranka ustali, które słówko dziś ułożymy na naszej planszy. Plansza jest dostępna na stronie internetowej słówko.polskieradio.pl. Tam też dzisiejsze literki, które wylosowaliśmy takie oto. S jak Sabina, R jak Romeo, I jak Innocenty, M jak Maurycy, A jak Alojzy, drugie A jak Abelard i O jak Onufry. Sporo propozycji, literki nie były łatwe, ale od początku wiedzieliśmy, że mają potencjał. A ponieważ pycha kroczy przed upadkiem, to my z żalem dziś opowiemy Państwu, że wybraliśmy słowo. Ariosami. Takie oto słowo. Istnieje takie słowo. Nie można było inaczej. Po pierwsze, arioso to forma muzyczna pośrednia między recytatywem a arią, jeden z podstawowych współczynników formy opery. Jan Sebastian Bach często wprowadzał ariosa w końcowej partii recytatywu. No, to nie jest słowo, które po południu może ułożyć recytatyw, bo ma 9 liter. Tak, ale kibicujemy, żeby znaleźli równie ciekawe słowo jak my. I teraz policzyliśmy, że po pierwsze słowo przechodzi przez premię słowną, potrójną premię słowną, tak się przypadkowo złożyło, więc za same literki 10 punktów razy 3 to 30. Ale w związku z tym, że wykorzystaliśmy wszystkie 7 literek, no... plus 50. 80 punktów. Tak nam się dzisiaj ułożyło. Taki program 50 plus, no. 80 punktów dopisujemy sobie dziś, jeśli dobrze wszystko policzyliśmy, a raczej wygląda, że dobrze. No, oni zaczęli w czwartek, ułożyli za 50. Nie wypadało zrobić nic innego, jak brawo ułożyć my. Skrabla. Aha, no jeszcze panu chyba Maćkowi z Warszawy jakieś takie pozdrowienia się należą. Serdeczne. Panie Maćku, gratulujemy. Pan Maciej jako pierwszy podpowiedział, choć potem jeszcze kilka osób także dołożyło, że ariosami byłoby w sam raz. Za 14,5 minuty dziewiąta wiosna się zaczęła chyba. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Organek i wiosna dla odmiany na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o listę przebojów. Tak wypadło. Chciałem pozdrowić wszystkich rezerwistów, którzy tak jak ja zmierzają do swoich jednostek na ćwiczenia rezerwy. Cały dzień stare konie sobie pobiegają, postrzelają, pomalują buzię na zielono i będą się cieszyć, że biegają lepiej i strzelają celniej niż młode zawodowe wojsko. Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej. Ciekawa sprawa. No, kolejny tydzień, piąty raz z rzędu. Fajnie jest. Dajcie spocznij. Tak jest.